metabolizm. Z Liporedium 40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad miliard złotych pomocy dla polskich rolników zapowiedział w Trójce unijny komisarz do spraw rolnictwa. Kolejne osiedle dla uchodźców powstaje w Połtawie na Ukrainie. To projekt polsko-brytyjski. Zamość będzie gospodarzem tegorocznego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Polscy rolnicy mogą liczyć na ponad miliard złotych pomocy w związku z nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Jak zapowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, na tę kwotę składa się zarówno pomoc rządowa, jak i mechanizmy w ramach wspólnoty. Wczoraj Komisja Europejska zatwierdziła wart 600 milionów złotych polski program wsparcia sektora produkcji pszenicy i kukurydzy. Do tego dojdą unijne środki z rezerwy kryzysowej. I z tej rezerwy kryzysowej Polska obok Bułgarii i Rumunii, bo trzy kraje otrzymały dotychczas tę, no mają w najbliższych dniach otrzymać tę rezerwę, to będzie jeszcze dodatkowe 30 milionów euro dla Polski plus możliwość podwojenia tej kwoty przez współfinansowanie krajowe, także 60 milionów euro, więc jakieś 280 milionów. Komisarz Wojciechowski dodał, że szczegóły wypłat z polskiego programu ogłosi wicepremier Henryk Kowalczyk, zaś pieniądze z unijnego mechanizmu popłyną w ciągu kilku tygodni, a jutro w Warszawie odbędzie się spotkanie okrągłego stołu w sprawie ukraińskiego zboża. Rosjanie cały czas próbują okrążyć ukraińskich żołnierzy w Bachmucie. Sytuacja na tym odcinku frontu jest ciężka. Walki trwają, Rosjanie ponoszą straty, ale my też je ponosimy, mówi kapitan Andrii Kozinczuk z 67. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy. Ich jest o wiele więcej. Oni co prawda nie są tak zmotywowani, nie są tak wyszkoleni, nie mają takiego międzynarodowego wsparcia, ale jest ich bardzo dużo. Nas jest o wiele mniej, ale dzięki motywacji, wsparciu, świadomości, po co tam jesteśmy, że przecież bronimy swojej ziemi, swojego domu, udaje się utrzymać nasze pozycje. Jak podaje Sztab Generalny Ukrainy, w obwodzie donieckim minionej doby Ukraińcy odparli ponad 60 rosyjskich ataków. W Połtawie na Ukrainie powstaje kolejne osiedle dla uchodźców. To projekt polsko-brytyjski. Dzięki niemu schronienie znaleźć mają ludzie dotknięci wojną na wschodzie Ukrainy. Adam Dąbrowski. To będą tymczasowe domy dla setek ludzi uciekających przed wojną, albo tych, których prawdziwe domy zostały zniszczone przez Rosjan. Domy modułowe, domy bardzo podstawowe, ale dla najbardziej potrzebujących, który po prostu nie ma inne wyjście, bardzo się cieszę, że jest dach nad głową. Mówi mi ambasador Królestwa w Polsce, Anna Klunz. Od wczoraj potrzebujących przyjmuje już podobne miasteczko, otwarte we Lwowie. Polacy i Brytyjczycy współpracują też na innym polu, kupują dla naszych sąsiadów agregatory prądu. Skorzysta z nich prawie 500 000 ludzi w Charkowie, Doniecku, Mikołajowie czy Odessie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nagły powrót zimy pozwoli na ponowne otwarcie wielu stoków narciarskich. To dzięki intensywnym opadom śniegu i niskiej temperaturze. Tak będzie między innymi na Słotwinach w Krynicy-Zdroju, mówi Grzegorz Lenartowicz, rzecznik grupy Pingwina zrzeszającej 5 ośrodków narciarskich. Nocą i o poranku mogliśmy uruchomić systemy naśnieżania, co poprawi grubość pokrywy i na pewno wpłynie na to, że narciarze i snowboardziści w najbliższych dniach będą mieli naprawdę dobre warunki do szusowania. Te osoby, które nie odwiesiły jeszcze nart, zapraszamy do tego, aby spędzić czas na świeżym powietrzu. W ciągu ostatnich dwóch dni w Tatrach spadło ponad 0,5 metra świeżego śniegu. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk zaprasza na 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Festiwal odbędzie się w dniach od 16 do 19 czerwca. Wybór Zamościa jako gospodarza festiwalu jest docenieniem pracy zamojskiego środowiska artystycznego, mówi Andrzej Wnuk. Mamy Zamojskie Lato Teatralne, które no niebawem będzie obchodzić pół wieku istnienia. Jan Machulski mówił o tym, że Zamość jest idealną scenografią dla teatru, nie tylko telewizji, ale także tego mówionego, słuchowisk radiowych, bo tu się słyszy i widzi rzeczy, które w innej części Polski są niedostrzegalne. Patronem festiwalu ogłoszono Aleksandra Fredrę. To był serwis Trójki.

Marszu wymyślił sobie zespół Third Eye Blind San Francisco. No to teraz w tonacji trójki cały ten rok prosto z Nowego Jorku. No, ponad 30 lat temu powstała ta formacja, która no umiejętnie potrafiła punk rock połączyć z glam rockiem. The Generation, tak nazywa się ten band w utworze Major. Teraz w tonacji trójki NPP, czyli Narodowy Punk Polski. I będzie Bunkier. Przypomniałem sobie o tej grupie z Wodzisławia Śląskiego, bo no, wpadłem na płytę sprzed kilkunastu lat. Świetna płyta, Wyskocz z autobusu, kierowca kłamie. To na tym krążku jest między innymi pan Heniek. Ale ja teraz zagram dla państwa kompozycję zatytułowaną Generał, grupa Bunkier. Z wezwaniem na komisję i z kolegą Zbysiem zapodaję na tak zwaną ciuple poworową. Zbyszu zapodamy, gadkę wygramy. W końcu stary, mamy im coś do powiedzenia. Witamy komisję. ulicę, pielęgniarkę, gabrysie, skinieniem głowy łysawego generała przede mną niewidomy, za mną kość lawy, ja też przygłuchawy, wiem co znają, że zdrowy. Generale, generale, na mnie nie licz. Generale, generale, na mnie nie licz. Generale, generale. Aha, kombinują i coś sobie knują, więc od razu mykam do samego generała. Łysa pała przy kawie, nawija o sławie, że życie w uniformie jest bardzo ciekawe. Z myślą wymięka, ze strachu coś klęka, więc mówię mu nie po to nas matka nosiła po domach kultury, by wierzyć te bzdury, że nic ciekawszego niż do ludzi strzelać z rury. Generale, generale, na mnie nie licz. Generale, generale, na mnie nie licz. Generale, generale. Ein, zwei, drei, vier. Generale, generale, na mnie nie licz. Generale, generale, na mnie nie licz. Generale, generale, na mnie nie licz. Bunkier w tonacji Trójki. No to teraz wracamy do Stanów, ponownie Nowy Jork i będzie spod znaku oj, oj, oj. Hardkorowo to był rok 1980, wtedy wystartował zespół Agnostic Front. Gotta go! From the East Coast to the West Coast, gotta, gotta, gotta go! muzyce cały ten rok Agnostic Front. To było, a będzie? No będzie grane teraz z Francji. Dostałem pochwały za to, że Le Sheriff się tu pojawia na trójkowej antenie. To teraz Church 69. To z kolei grupa z Metz i sprawdziłem, to jest 30 lat. 30-lecie obchodzi ten band, który zaprzyjaźniony jest z wieloma wokalistami znanych zespołów angielskich czy amerykańskich. Teraz na przykład pojawi się niejaki Greg Cowan, frontman grupy irlandzkiej, ale z tej północnej Irlandii, z Belfastu, zespół The Outcasts, no, który już w 1977 roku, podczas tej pierwszej fali punkowej, nam się pojawił. No i wspomniany Greg Cowan teraz i z zespołem francuskim Church 69 w kawałku Johnny Good Boy. Johnny, Johnny, Johnny, goodbye. Johnny, Johnny, Johnny, goodbye. Kasiu, zespół Church 69 z Francji. Na wokalu frontman zespołu The Outcasts i wspominałem o pierwszej fali punk rocka, to teraz będziemy mieli przedstawiciela tej drugiej fali. Bardzo ważny i lubiany u nas zespół, który no za kilka tygodni to zespół pojawi się na naszej ojczystej ziemi. To będzie Łódź. A zespół nazywa się The Exploited. Tak, tak. 1 maja w Łodzi w fabryce. Nie powiem jakiej. W każdym razie to będzie fabryka. Natomiast powiem Państwu o tym, iż towarzyszyć będzie The Exploited, nasz band łódzki, Moskwa. Także zapowiadają się niezłe emocje. Rok 1981 to był i kawałek Dead Cities, The Exploited. Dzieciaki szalały przy tej muzyce. No i teraz te dzieciaki są o 30 lat starsze. No ciekawe, jak będzie z tym pogo. The Sides, słyszeli Państwo, jak panowie śpiewali. No a tytuł taki oryginalny, który ja Państwu przekazałem, Dead Cities. Exploited, poza nami. To teraz będzie spokojniej. Będzie nasza Paulina Dudek, występuje pod szyldem The Pau. Z Koszalina artystka i komponuje, i gra na różnych instrumentach, i pisze teksty, korzysta z gitary, ale i z komórki, z której wydobywają się różne dźwięki. To teraz będzie wydobywać się chmura The Pau w tonacji trójki. Nawet świat już się nie odstanie. narodowy, punk polski, NPP, The Pau w Trójce. No to przy dziewczynach pozostaniemy, tyle że to działo się wszystko w roku 1977. Pojawiły się dziewczyny zespołu The Sleets. No i można powiedzieć z perspektywy czasu, że to był najważniejszy punkujący zespół kobiecy, czy też dziewczęcy na Wyspach Brytyjskich. Z pewnością potem jeszcze Raincoats pojawił się również. No ale The Sleets cieszyły się wsparciem Johna Peela, który wspomagał jak tylko mógł na antenach BBC. Wspomagał The Sleets. Ukazała się płyta, nawet znalazłem ten krążek, BBC The Sleets The Peel Sessions. No i z tej sesji u Johna Peela pochodzi to nagranie Love and Romance The Sleets. Cały ten rok i cztery dziewczyny z Londynu, The Sleets. A teraz będzie jedna dziewczyna z Londynu. Te cztery, no to dawne dzieje, lata 70. A Lady Sovereign, o, pod takim szyldem występuje Louise Harman. Artystka współcześnie występująca, nagrywająca, tak balansuje między hip-hopem, garażowymi dźwiękami i rock'n'rollem. To teraz posłuchamy wersji Lady Sovereign, wersji przeboju Sex Pistols. Tak, będzie Pretty Vacant. I don't decide. I've got no reason, and it's all too much. You'll always find byli Sex Pistols, teraz Lady Sovereign. No to teraz czas na facetów, ale w Londynie pozostaniemy. Zespół niezwykły, bo grupa Wire wystartowała w roku 1976. Tam po drodze były małe przerwy, ale zespół przetrwał do dziś. I proszę sobie wyobrazić trzech oryginalnych muzyków z tego pierwszego składu. Pozostało przewodzi nimi Colin Newman, cały czas lider zespołu Wire, teraz w utworze Eardrum Buzz. Punk rocka. Wire. No właśnie, różne oblicza. Teraz zaprosiłbym chętnie do urządzeń grających, radioodbiorników i tak dalej, fanów, kibiców zespołu Bonnie M. No to się będzie teraz działo. Różne oblicza punk rocka. I za chwilę Parawino, Darek Parawino Paraszczuk ze swoim bandem Parawino. I jeszcze będą goście, bo ci goście to Titus z Acy Drinkers i jeszcze Peter z Vadera. No i cała ta kampania wykona dla Państwa utwór, który nosi tytuł Daddy Cool. Naprawdę to jest ten utwór, a pochodzi ta muzyka z płyty Bandit Rockin' Parawino. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Yeah. Titus z Acy Drinkers, Peter z Vadera i para a wino. No i szaleństwo przed radioodbiornikami. Bonnie M. Daddy Cool jeszcze? Okej, okay. Ma Baker w takim razie teraz. Zespół z Wrocławia, Warn, w latach 90. powstał. Ja akurat zrobiłem taką płytę o tytule Cały ten rok. Zaprosiłem zespół Warn i teraz proszę posłuchać efektu. Ma Baker. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Warn, jeszcze Agata z Bladych Loków. No i to już prawie wszystko. W tonacji Trójki cały ten rok, jeszcze NPP, Narodowy Punk Polski, debiut, premiera w tej audycji zespołu Bastard, grupa z Myślenic, grająca melodyjny hardcore. 15-lecie ten zespół już od zeszłego roku obchodzi, świętuje. Jest szósta płyta, Żyjesz tylko raz, tak nazywa się ten krążek. Zabijamy się o słowa, a potem Kobe Bryant. I to by było na tyle. RIP, Kobe Bryant, RIP. Tak jest. Ja już Państwu dziękuję. Marek Wiernik mówił i grał dla Państwa. Anna Regulska audycję zrealizowała. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. I teraz dwa razy Bastard. Coraz więcej tutaj nie kupisz swego sumienia, swego brata sprzedasz prędzej. Tutaj ci poczy patem strzelają, byś nie widział nieścisłości. Chlebem z tobą się podzielą i pozbawią cię godności. Zabijamy się o słowa, kolor tęczy czy też wiarę. Krew na bruku święta głowa, to nie skończy się pożarem. Kiedy nocą błyska kosza w tej bramie tej ulicy, kiedy iskry nie ma w oczach, złości tutaj nie wykrzyczysz. A ty się nie wyprzesz tego, brnąć to bagno nie przestaniesz, chociaż nie widać tutaj niczego, co by przywróciło pamięć. Twoją świadomość dzisiaj przykryło to, że łatwo stracić wszystko. Serce mocniej ci zabiło, zamyk zapadł się w urwisko. Zabijamy się o słowa, kolor tęczy czy też wiarę. Krew na bruku święta głowa, bo nie skończy się pożarem. Kiedy nocą błyska kosza w ciemnej bramie tej ulicy, kiedy iskry nie ma w oczach, złości tutaj nie wykrzyczysz.